Do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, sobota 29 kwietnia jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Są niezadowoleni z przepisów, które obniżają ich emerytury. Przed Sejmem protest byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL, nie ostatni. Mówią nie Putinowi dziesiątki zatrzymanych w czasie protestu Otwartej Rosji w Petersburgu. Rowerem 500 km w dobę. Wszystko dla chorego kolegi. Pikieta przed Sejmem przeciwko ustawie dezubekizacyjnej. Kilkaset niezadowolonych osób manifestowało swój sprzeciw wobec rozwiązań, które obowiązują od stycznia. Nowe regulacje obniżają emerytury tym, którzy służyli w organach bezpieczeństwa PRL. Na pikietę zorganizowaną przez SLD przyszli m.in. przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych, byli szefowie BOR-u czy byli generałowie policji, m.in. Marek Działuszyński. Byłem przez lata przełożonym tych ludzi, pracowałem z nimi. W 90 roku wprowadzono przepisy prawa, które pozwalały ich pozytywnie weryfikować i pracowali po 26 lat dla wolnej Polski. To nieuczciwe jest zabieranie im uprawnień emerytalnych. Pracowałam w Centralnym Biurze Adresowym. Mój honor został zniszczony, bo ja nic takiego w życiu nie robiłam, przeglądając karteczki w kartotece. Według mnie jest raz, że odpowiedzialność zbiorowa, a dwa, no czysta niesprawiedliwość. Do protestu w TVP Info odniósł się wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Zarabiali gigantyczne pieniądze i dochodziło do takiej dziwacznej filozofii z punktu widzenia państwa, że sprawcy zarabiali więcej niż ofiary. I gdyby tak dzisiaj protest chciały zorganizować ofiary komunistycznego systemu, to myślę, że tym ludziom byłoby najbardziej głupio. Przypominam, że w większości, szczególnie oficerowie byłych służb, przez dziesiątki lat zarabiali po 10 i po więcej tysięcy. No, są tacy, którzy jeszcze więcej. Organizatorzy pikiety informowali, że do końca maja powstaną specjalne komitety, które będą zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy zmieniającej uchwalone prawo. Zapowiadają też kolejne manifestacje. Dziesiątki zatrzymanych podczas protestu Otwartej Rosji w Petersburgu. Wśród nich dziennikarze. Według niektórych informacji zatrzymani zostali też organizatorzy akcji. W około 30 miastach Otwarta Rosja organizuje protest pod hasłem już dość. Ludzie składają listy do prezydenta Putina z żądaniem, by nie brał udziału w przyszłorocznych wyborach. Prawie 500 interwencji od wczoraj po ulewach. Najwięcej na Śląsku, Opolszczyźnie i w Małopolsce. Pogoda się poprawia, ale sytuacja jest monitorowana, co sprawdził Paweł Pawlica. Mimo że opady deszczu ustały, to w wielu miejscach poziomy rzek nadal przekraczają stany ostrzegawcze i alarmowe. Tak jest między innymi na Odrze i Wiśle oraz w wielu ich dopływach. IMGW wydało trzeci najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego dla województw śląskiego, opolskiego i łódzkiego. Poziomy rzek nadal będą wysokie ze względu na rozpoczęcie zrzutów wody ze zbiorników retencyjnych, mówi Krzysztof Marcinkiewicz, rzecznik wojewody małopolskiego. Poziom wody może wzrosnąć w związku z zrzutami wody, jakie planowane są na terenie województwa śląskiego. Poza tym zrzuty wody planuje się również na jeziorze Czchowskim i Rożnowskim. Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono m.in. w Krakowie i w całym powiecie oświęcimskim. W całym kraju tylko minionej doby straż interweniowała blisko 1300 razy. Strażacy w okolicach Pszczyny, a także Rud Raciborskich umacniali wały przeciwpowodziowe. Mówi Paweł Frontczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. W ciągu ostatniej doby skutki nawałnic usuwało prawie 5,5 tysiąca strażaków. Najwięcej interwencji było w województwie śląskim. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Takiej akcji jeszcze nie było. Strażak ze Słupska, kapitan Jędrzej Banasik, przejedzie 508 km rowerem w 24 godziny. Wszystko po to, by pomóc zbierać pieniądze na leczenie dla kolegi strażaka z Wrocławia. Na trasie z Częstochowy do Słupska do strażaka będzie mógł dołączyć każdy i za przejechany kilometr wpłacić złotówkę na leczenie Mateusza. Przejeżdżamy rowerami w ciągu doby 30 kwietnia od godziny 17 do 1 maja do 17. Startujemy spod Częstochowy. Meta jest na jednostce numer 1 w Słupsku. Przejeżdżamy 508 km. Stąd nazwa wydarzenia 500 plus kilometrów dla Mateusza. Z kapitanem Jędrzejem Banasikiem rozmawiał reporter Radia Gdańsk. To był serwis Trójki.

Lat temu Jacek Denel opowiedział nam życie Lali. Teraz dostajemy życie Lali przez nią samą opowiedziane, czyli Helena Karpińska, bohaterka Jacka Denela, stała się, czy też została odkryta teraz światu jako autorka. Jacek Denel, autorowego odkrycia, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko zaczęło się w twoim dzieciństwie i w obserwowaniu, co się dzieje z takimi pożółkłymi kartkami z ryzy papieru, którą twoja babcia wyciągała co jakiś czas z kredensu i tam zapisywała. To była taka święta ryza, właśnie nie wolno było używać. I to wiadomo, że to jest powieść babci, na tym zostanie napisana, ale w pewnym momencie zaczęła używać tych kartek. Taki bardzo szulcowski motyw, prawda? Mm-hmm. Świętą księgę, tylko nie napisaną, zaczęła użytkować na takie drobne rzeczy po prostu, jak zwykłe kartki papieru, i wtedy ostatecznie zrozumiałem, że ta książka nigdy nie powstanie. Spisywanie banałów. To jednak się takim robiła notatki z cyklu lista zakupów, czy coś w tym rodzaju, tak? A to jednak ten papier miał być na coś innego. Jak nastąpiło przez ciebie odkrycie tego, co tak naprawdę w środku jest? Tak kilkostopniowo, znaczy ja wiedziałem, że są te słuchowiska, które babcia pisała przez całe lata. To są lata 60. i 70. Jeden tekst jest z 59. I wiedziałem, że chcę to przerobić w powieść. Natomiast po pierwsze nie wiedziałem, ile tego jest, a po drugie raz tylko sięgnąłem, trafiłem na jakieś takie średnio interesujące opowiadania, sobie odpuściłem. I potem nawet tak mnie zdziwiło, że ktoś, kto ma taki dar opowiadania, równocześnie na piśmie wypadł dosyć blado. Po czym, jak likwidowaliśmy mieszkanie po dziadkach i rzeczywiście opróżniliśmy je całe, no to okazało się, że w mnóstwie różnych zakamarków tych rękopisów i maszynopisów w wielu kopiach zdekompletowanych jest bardzo dużo. Zupełnie przemieszane. I kiedy wznawiałem z WAB umowę licencyjną na Lale po 10 latach, to zaproponowałem też, że chciałbym zrobić książkę z opowiadaniami. Właśnie, bo Lala to czasem opowiadania, czasem twoje impresje, tak naprawdę pewna twoja projekcja tego, co działo się w babci. Teraz te teksty, właśnie, na ile w nich jest Jacek Denel jako redaktor, który tnie, przycina, dopisuje, poprawia szyk w zdaniu, a na ile jest tutaj sam rytm Lali? Nie, no ja myślę, że to są teksty po prostu przyzwoicie zredagowane. Znaczy każdy redaktor, który by dostał taki korpus tekstów, musiałby takie prace przeprowadzać. W zasadzie mamy inkrudo, tak? To jest rytm twojej babci. Głównie tak. Ja tam oczywiście dokonywałem różnych przesunięć. Zdarzało mi się, że znajdowałem średnie i nieciekawe opowiadanie z bardzo dobrym kawałkiem, który przynosiłem do innego opowiadania, takiego, w którym to można było umieścić. Zdarzało się, że z dwóch opowiadań na ten sam temat, napisanych w odstępie 20 lat, robiłem jedno. Tego typu rzeczy. A poza tym, no taka drobna praca, tak? To znaczy, tu się wycina jakieś słowo, tu się zastępuje innym, ale to jest coś, co robi każdy redaktor. To nie jest moja książka w tym sensie. To jest zdecydowanie książka Heleny Karpińskiej. Ja tam robiłem tylko prace redakcyjne. Zadałem to pytanie specjalnie, bo chyba wiem, po kim Jacek Denel odziedziczył słuch. Taki mały przykład. Przede wszystkim przyjrzyjcie się tym kanapeczkom, jaki kształt, kolor, klejnociki. Nie mówiąc już o smaku, napijesz się czegoś, Anno, a wracając do waszego Chopinisty, jakbym czytał Denela. Nie, no może tak. Ja jednak, jak czytałem te teksty i pracowałem nad nimi, to miałem wrażenie, że tam w większości jest znacznie krótsza fraza niż u mnie. To są oszczędnie wydzielane słowa i też takich krótkich seriach. Co jest też związane z tym, że to są wszystko teksty pisane do radia z nieco innym typem uwagi. uwaga słuchacza jest inna niż uwaga czytelnika. I zresztą, kiedy czytałem te dwa z tych opowiadań na wieczorze promocyjnym książki, to jeden ze znajomych później do mnie podszedł, który czytał część z tych tekstów, które mu wcześniej wysłałem i powiedział, wiesz co, ale to się świetnie słucha. To rzeczywiście słychać, że to są rzeczy przeznaczone do głośnego czytania, że one coś zyskują dzięki temu. Jakiś jest taki jak słuch radiowca, który sprawia, że one w czytaniu na głos brzmią bardzo dobrze. W tych opowiadaniach miesza się fikcja z rzeczywistością, czyli jakieś elementy autobiograficzne i obserwacje najbliższego świata oraz świata dzieciństwa z fikcją. Ty tutaj odnajdywałeś jakieś elementy swojego dzieciństwa, miejsca, w których bywałeś, rozmowy, czy w ogóle być może sam siebie znalazłeś w tych opowiadaniach? Siebie nie. To są wszystko rzeczy, które powstały przed moim urodzeniem. Ale oczywiście rozpoznawałem miejsca, na przykład ulicę Kwietną. Rozpoznawałem osoby, na przykład taką panią Anusię, która była służącą w Wolnym Mieście Gdańsku, a później z taką wielką miłością mówiła o swoich byłych chlebodawcach, którzy wyjechali do Niemiec, i te dzieci takie już zniemczone, chociaż one się jeszcze po wojnie wychowywały w Polsce, które traktowała jak własne dzieci, zupełnie się od niej odcinały. I to jest osoba, którą ja znałem. Parę jeszcze innych takich osób i miejsc się pojawia. A często jest tak, że na przykład wiem, z czego dane się opowiadanie się wzięło. Jest historia o dziewczynie, która wyjeżdża przed samą wojną do Wolnego Miasta Gdańsk na wakacje ze swoim narzeczonym, germanofilem. No i wiem, że ten narzeczony to jest narzeczony babci z czasu jej pierwszej młodości, Adolf Sowiński, poeta, który był tłumaczem poezji niemieckiej i rzeczywiście germanofilem. A ta wycieczka to jest wycieczka, na którą sama pojechała w latach 30. do Wolnego Miasta i po prostu połączyła to w taki udramatyzowany kawałek, znacznie oczywiście nasycony dramatem bardziej niż te faktyczne przeżycia. Ale te źródła często rozpoznaję. Mało tam jest takich tekstów, których bym w niczym nie mógł zakotwiczyć. Nawet te cztery takie dziwne opowiadanka science fiction to jest coś, co gdzieś bardzo blisko siedzi w takiej bliskiej relacji z ogrodem. Że rośliny czują, że rośliny żyją, że nie można z nimi źle postępować, bo tam zawsze to jest takie eko science fiction. A czym jest ten urastający wręcz do mitycznego miejsca dwór w Lisowie? A to też jest ciekawa rzecz, dlatego że ja wiedziałem, że to był niewielki dwór, ale w czasie likwidacji tego mieszkania dziadku właśnie wypłynęło trochę fotografii, których nie widziałem, ich nigdy w życiu na oczy nie widziałem. No i okazało się, że to była taka większa chałupa w zasadzie. Murowana, owszem, z gankiem, ale jak się na to popatrzy, to jest bardzo skromny budyneczek. O czym ja wiedziałem, ale nie wiedziałem, że aż tak skromny. To jest dosyć zabawne, jak się na tym patrzę, jeśli to była właśnie ta Arkadia z dzieciństwa opowiadane wielokrotnie, jak to ten dwór na wzgórzu, obok czworaki, wozownia i tak dalej, i tak dalej. Bo jak ja pojechałem do Lisowa w wieku od 15 pierwszy, to z dworu tam był tylko łomek jednej ściany. Owszem, stajnie, wozownie jakoś tam jeszcze ocalały, natomiast dwór to była zupełna ruina, teraz go w ogóle nie ma. Natomiast nie znałem go z żadnych zdjęć. A tu proszę. Pojawił się i jest bardzo niewyględny. W ogóle bardzo ciekawe, bo pierwsze czytając te opowiadania, pomyślałem sobie, no tak, ułożył je wielbiciel fotografii, układa nam tutaj jakiś album i przechodzimy przez kolejne opowiadanie, jak przez kolejne fotografie. A teraz, kiedy powiedziałeś o dworze w Lisowie, to pomyślałem, że jest coś jeszcze. Część tych opowiadań zastępuje fotografię, znaczy zastępuje to, czego nie sfotografowano. No tak, oczywiście. Historia tego nowego wydania Lali jest taka, że między pierwszym wydaniem Lali, a teraz wydaniem tych dwóch książek, czyli drugim wydaniem i życiem Lali, upłynęło jednak 10 lat bardzo istotnych. Znalazłem dzięki tej książce kuzynów w Polsce i w Rosji. Okazało się, że oni mają fotografie rodziny, których ja nie miałem, o których istnieniu nie widziałem. U mojego wuja w Niemczech znalazły się jakieś zdjęcia, fotografie, które wypłynęły w mieszkaniu właśnie. I okazało się, że można tę książkę zilustrować, to podwójne wydanie, ponad 70 zdjęciami. To jest jakoś tam dla mnie istotne, bo ja się dowiedziałem, jak wyglądali ci wszyscy ludzie, o których pisałem. Wcześniej większości z wyglądu nie znałem. I chciałem się tym podzielić z czytelnikami. Natomiast oczywiście, tak jak mówisz, ta proza też jest bardzo plastyczna. Ona jest bardzo osadzona w obrazie. Nawet jeśli to są słuchowiska, to tam są bardzo mocne i takie zapadające w pamięć obrazy. W związku z tym tak, te zdjęcia i te obrazy z tekstów ładnie się dopełniają. Jeżeli sobie uświadomimy, że Lale zacząłeś w wieku 20 lat, to było chyba pierwsze podejście, czyli tak naprawdę babcia jest twoją literacką matką. No znacznie głębszym sensie, bo to nie była pierwsza książka, którą wydałem. Pierwszą wydałem w ogóle jeszcze w liceum. Ale z kolei jeszcze pierwsze opowiadania, które pisałem, to były opowiadania z historii mojej babci, tak jak miałem 14-15 lat. Natomiast ona była moją tą literacką matką w znacznie głębszym sensie, bo to ona mnie jakby wychowała do literatury. To ona od najmłodszych lat kładła mi do głowy różne historie swoje domowe, rodzinne opowieści, ale też mity greckie, fabuły różnych książek słynnych, sztuk i filmów. I mówiła, pisz Jacku. Nie, ale jak już przynosiłem jakiś tekst, to oceniała, mówiła, co jest dobrze, co niedobrze. Zresztą bardzo tak bez sentymentów. To akurat jest wspólne w mojej rodzinie, że my sztukę traktujemy bardzo serio. I to nie jest coś, żeby tutaj się będzie owijało w bawełnę. Ja to zresztą zawsze mówię, jak ktoś mi przysyła teksty do czytania. Mówię, że będzie uczciwie, niestety. No bo to jest za poważna sprawa, żeby komuś robić przyjemność. To jest jak diagnoza medyczna. I tak samo miała moja matka z moimi rysunkami, które bardzo srogo czasami oceniała. Babcia z tekstami. To są rzeczy podstawowe, to się nie kłamie. Także tak, ona oceniała teksty, dyskutowała. Natomiast nigdy nie miałem takiego, ach, ty wiesz, pisz literatura, to coś dla ciebie. Nie, to w ogóle nie. Jest taka bardzo ładna anegdotka o Camus, kiedy przyszedł do niego jakiś młody adept sztuki pisarskiej. Przedstawił te swoje rękopisy i powiedział, mistrz, no tak, ja bym chciał się dowiedzieć, czy mam coś z tym dalej robić, czy zostawić. A Camus powiedział, jak pan może zostawić, to niech pan zostawi, oczywiście. To w ogóle nie jest... Pisać jest sens tylko, jeżeli kogoś tak ciągnie, że nie może się bez tego obyć. A jak nie, to niech pan zostawi, to mogę pan powiedzieć bez czytania. Twoja babcia w świetle tej anegdoty pisała jednak, to była chyba niezwykle ważna część jej życia, skoro tyle tekstów pozostało. Powieści jednak nie napisała nigdy. Dlaczego? Myśmy przeszli na świat, zaczęła się nami zajmować, znaczy moim bratem i mną. I jakoś tak okrzepła w tej emeryturze. Myślę, że nie miała też może jakiejś takiej śmiałości, że skończyła się jej ta śmiałość. A żałuję, dlatego że gdyby ona wtedy zaczęła zbierać te opowiadania, to na pewno by je wyciągnęła z archiwów radiowych w Białymstoku, w Gdańsku. W Gdańsku na przykład w latach 90. No nie było nośników, one były bardzo drogie i radio zagrało stare opowiadania, stare słuchowiska, audycje nowymi. I kiedy bardzo zresztą skądinąd miły pan z taśmoteki mi wysłał to, co się zachowało, to były teksty, które albo już miałem, albo w ogóle nie wchodziły do książki, bo to była na przykład krytyka artystyczna, jakieś recenzje z wystaw. I niczego nowego już z tych taśm nie dostałem. A wiem, że są, że jest ileś takich tekstów, które były, które uważała za jedne ze swoich najlepszych i które do tej książki nie weszły, bo po prostu się nie zachowały na papierze. Któreś z tych opowiadań według ciebie jest lalą w pigułce? Nie, w ogóle nie. Znaczy, Lala to jest moja powieść, ona powstała na bazie tych samych historii, ale to jest zupełnie inna książka. Czy Helena Karpińska w którymś z tych opowiadań jest w pigułce? Nie, to też nie. Te teksty są bardzo różnorodne. Ja bym raczej powiedział, że ona się ujawnia w czymś takim wspólnym dla tych wszystkich tekstów. Począwszy od autobiograficznych, przez jakieś takie wymyślane opowiadania na science fiction kończąc. To znaczy... takiej potrzebie, żeby w tekście zawsze opowiadać się po stronie słabszego, wykluczonego, odrzuconego, pogardzanego, bez względu na to, czy to są tam chłopi, czy sierota, czy dziecko, czy roślina w starciu z człowiekiem, zawsze ten tekst jest po stronie słabszego. To może być bardzo ambiwalentne. Ten słabszy wcale nie musi być w żaden sposób kryształowy. Tutaj nie ma dydaktyzmu raczej. Ale to jest jednak dosyć czytelna taka tradycja, powiedzmy, gdzieś tam Żeromskiego, Dąbrowskiej, Kadet Bandrowskiego. Taki gest społeczny. Inteligencki, lewacki, jakby niektórzy dzisiaj powiedzieli, tak, ale taki tak, owszem, z tej tradycji idącej pewnie jeszcze gdzieś tam do etosu rycerskiego, tak, i opiekowanie się wdowami i sierotami. No to właśnie stąd. Chociaż no babcia nie była rycerzem, tylko radiowcem. Od rycerza do radiowca i lewaka. Helena Karpińska, życie Lali, przez nią samą opowiedziane. Wybrał i zredagował to opowiadanie Jacek Denel, nasz dzisiejszy gość. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do-do-do-do. Dzisiaj jeden z najbliższych polskiemu sercu tematów. Naszym gościem jest profesor Krzysztof Keller. Dzień dobry. Dzień dobry. Żeby wprowadzić w ten temat, to zapytam, czym Polska stoi? Rządem dobrym. Ależ nie. Nie rządem. A? A zgodą. Panie dobry redaktorze, Polska stoi radością i uwikłaniem, politycznością i tak dalej, i tak dalej. Tak, Polska wolnością stoi, jak Szymon Petrycy z Pilzna uważał, autorowego słynnego cytatu, Polska nie rządem stoi. Tak, jest to przeciwstawienie, które bardzo śmiesznie zyskało część odciętą. To było wcześniejsze sformułowanie, bo się mówiło troszkę też o tym, że ten nie rząd, ale wolność, to jest stara taka figura, która gdzieś w XVI wieku jest konstruowana i ma wytłumaczyć, dlaczego tak wygląda życie polityczne w Rzeczpospolitej. Inaczej niż to można sobie było wyobrażać z dzisiejszej perspektywy szczególnie. Właśnie, to wstęp do tego, żeby porozmawiać z panem profesorem Krzysztofem Kellerem o jego najnowszej książce, właściwie zbiorze tekstów, Rzeczpospolita, obywatelskość, wolność, szkice o polskim pisarstwie politycznym w XVI wieku. Dzisiaj studenci filozofii, nauk politycznych uczą się o wspaniałej myśli angielskiej, uczą się o Johnie Locke'u, poznają dziedzictwo francuskiej myśli politycznej, znacznie późniejszego Monteskiusza, a my tutaj w Polsce w XVI wieku moglibyśmy zakasować całą resztę Europy i chyba nawet to robiliśmy. Najpotężniejsze państwo ówczesnego kontynentu, które jest nie tylko rozległe terytorialnie, ale rodzi się tutaj chyba dosyć oryginalna myśl, często wyprzedzająca to, co się dzieje w innych krajach. Gdybyśmy mieli zrobić taką panoramę XVI-wiecznej polskiej myśli. Ona daje radę Locke'owi na przykład? Jak zauważył to Quentin Skinner, autor takiej słynnej pracy Liberty Before Liberalism, czyli wolność przed liberalizmem, to w oczywisty sposób daje radę temu, przede wszystkim w ten sposób, że to trochę inaczej się o tej wolności rozumuje w okresie przedliberalnym, czyli całej tej myśli, która rodzi się z Locke'a i potem każe się studentom jej uczyć. To jest jedna kwestia. Wydaje mi się, że to oczywiście trochę, szczerze powiem, ja coraz bardziej zamieniam się w badacza, a nie w wizjonera. Ja nie bardzo wierzę, bo to są takie poglądy na to, że polska myśl polityczna antycypowała to, co jest na Zachodzie, wyprzedzała. Mhm. Jak się używa takiego rozumowania, to trochę człowiek jakieś tam kompleksy swoje odsłania. Nie wiem, jakby mamy takie marzenie o tym, żeby tak było i żeby faktycznie ona antycypowała to, co się stanie później, czy jakieś znaczyła. Ktoś inny powie, Bogu dzięki nie antycypowała, była czymś oryginalnym, własnym, rodzimym. No tak, ale zarazem czyli jakby odsłaniała horyzont, już nikt z niej nie czerpał chyba na Zachodzie tego stopnia, żeby się od Polaków uczyć piśmiennictwa politycznego. Natomiast faktem jest, że była bardzo, bardzo interesująca ta refleksja. Ja nie jestem politologiem, nie jestem filozofem, jestem historykiem literatury, w związku z tym moja też jest sposób lektury tej myśli, być może filozofów może denerwować, bo on jest bardziej sposób lektury polonistyczny niż czy historyczno-literacki, niż historyczno-ideowy, niż politologiczny. A politolodzy uwielbiają te właśnie wszelkie takie, że ten antycypował, ten zapowiadał, ten miał wpływ i uwielbiają się jakby przerzucać tego typu określeniami. Faktem jest, że to jest myśl, wydaje mi się, niezwykle ciekawa, żywa, dynamiczna, wewnętrznym ogniem dyskusji napędzana, co mi się najbardziej nie podoba. To jest proces refleksji nad stanem politycznym Rzeczpospolitej jakby trwa i rodzi się, czy trwa razem z rozwojem jej instytucji ustrojowych. To jest niezwykle typowe i ciekawe i nic z tym dziwacznego nie ma, patrząc na Europę Zachodnią, na Anglię, czy głównie na Anglię, chyba na tę myśl, która rodzi się w XVI, XVII wieku, ale to jest tak, że z jakiegoś powodu faktycznie myśmy tę myśl odrzucili w Polsce. My się jej nie przyglądaliśmy, czy przyglądaliśmy się tak. Trochę się wstydziliśmy, bo to, co działo się później, było kojarzone źle i refleksja już później, po upadku państwa polskiego, to, co robili też historycy, zwłaszcza ci z przełomu XIX-XX wieku, no to było potępianie rozmaitych wad narodowych polskich i pośród tych wad wymieniano to wszystko, co w XVI wieku kojarzyło się dobrze, bo kojarzyło się z wolnością. Mhm. Na przykład liberum veto. Tak. W XVI wieku to liberum veto, powiedziałbym, nie było jeszcze tak znaczącym elementem ustrojowym. Jak wiemy, dopiero w zasadzie koło połowy wieku XVII on zaczyna ciążyć. To raczej jest kwestia podejmowania decyzji jednością głosów, a nie kwestia liberum veto. Jakby liberum veto jest wykorzystaniem tej sytuacji, że decyzja musi być podjęta wspólnie, utrzęsiona, w debacie ustalona i przekonana. Nie powinien być nikt, kto się sprzeciwia. Ktoś się sprzeciwia, to jeżeli nie zabiera głosu i nie mówi, ja nie chcę, tylko godzi się ze zdaniem tych, którzy go do swojego poglądu przekonali. Jest to oczywiście pewien rodzaj refleksji, spoglądanie na myśl w wieku XVI, czy myśl polityczną w wieku XVII przez pryzmat tej refleksji krytycznej, która potem faktycznie przychodzi w naszej historiografii. No, początek, jak pan mówił słusznie, przełomu XIX i XX wieku, czy potem szczególnie w okresach późniejszych, kiedy tak jasny sposób tę całą przeszłość wrzuca się do jednego ciemnego worka, znaczy nie ciemnego, tylko zamkniętego worka, z którego wyciąga się tylko niektórych autorów, na przykład Andrzeja Frycza Modrzewskiego się ocala, że tak powiem. Tych, którzy refleksji chcieli Rzeczpospolitą naprawiać, reformować i zbliżać się do ustroju idealnego, tych się chwali, a na przykład o takim Orzechowskim już się zapomina. I pamiętam swego rodzaju zaskoczenie, jako młody badacz zajmowałem się tym tematem i w zasadzie wzbudziło to we mnie zainteresowanie, czemu, na co zwróciła uwagę pani profesor Danilewicz-Zielińska, taka wybitna badaczka mieszkająca w Portugalii literatury polskiej, która w recenzji z historii literatury polskiej Miłosza pokazała, że to jest historia literatury, która tak prosto dzieli literaturę czy kulturę na kulturę postępową i wsteczną. Że to jest dziwnie marxistowski. Reformatorzy i konserwatorzy. Tak. Konserwatorzy tym, to ci źli, tym, reformatorzy ci z znaczy, założenia dobrzy. Nie źli, ale tacy mniej, z mniejszą estymą traktowani przez autora, bo tam jednak nie kategoryzuje przecież dobrzy źli, ale jakoś tak wyraźnie wskazuje pewne rodzaje znaczącej tradycji, wiodącej tradycji trochę opóźniającej. I w tym miejscu faktycznie bardzo ciekawe było to, że Orzechowski wylądował w tej grupie tych takich powstrzymywaczy. Natomiast Modrzewski miał dobrą fazę w latach 50. też wydawany, bo to nie jego wina, no to świetny pisarz. Ale faktem jest tak, że chętnie był przez badaczy marksistowskich, całe dzieło zebrane Modrzewskiego ukazywało się regularnie w latach 50. No mocno wyciągnięty do góry, jako taki w zasadzie najwybitniejszy pisarz polityczno-obyczajowy w wieku XVI. A to jest jeden z wielu pisarzy, na pewno wybitnych, ale wielu pisarzy, którzy w XVI wieku tworzyli tę niesamowicie interesującą debatę na temat wolności, obywatelskości, republiki. Zejdźmy do gruntu, ale coś sprawiło, że to właśnie XVI wiekiem się pan tak zafascynował. Jest pan autorem nie tylko innych książek, ale także edytorem dzieł tamtego czasu. Pod pańską opieką wychodzą nieraz pierwsze wydania drukowane dzieł tamtego czasu. Co takiego przyciąga? Jaki to eros znalazł pan w XVI wieku? No to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że ja swoją badawczą, czy taką naukową, bardziej może humanistyczną formację, to przejąłem z XVII wieku. W zasadzie doktorat był bardziej skupiony na XVII wieku i bardziej ten XVII wiek fascynował zagadnienie sarmackości, sarmaci. To Palus Sarmatica, też wydana w tym roku przeze mnie książka, która jest zbiorem dawnych, dawnych esejów, które układały się w jakimś ciągu powieści. Fajnie, że to się złożyło w jednym okresie. To raczej zajmuje się tą kwestią Rzeczypospolitej, tej XVII-wiecznej, tej szlacheckiej, ziemiańskiej i tak dalej. Natomiast od habilitacji, która była tekstem poświęconym temu Orzechowskiemu, zauważyłem, że ten XVI wiek to jest bardzo ciekawy proces, bo w XVI wieku ugruntowały się instytucje polityczne, które były w ciągu XV wieku skonstruowane w Polsce, ale w tym XV wieku, tak mnie się wydaje, one nie miały jeszcze należytej takiej refleksji społecznej. Czyli jakby to instytucje, które ukształtowały się w obliczu, tak jak sejmiki, czy sejm, czy w formie odpowiedzialności 1505 rok, nihilnowi, prawda, że jest znaczenie sejmików w strukturach państwa, czyli szlachty, czyli obywateli. To się wszystko odbywało w bardzo ciekawym procesie politycznym, któremu towarzyszyła, z mojej perspektywy, niezbyt rozbudowana refleksja. I dopiero jest XVI wiek, kiedy mam do czynienia z ugruntowaniem się tych instytucji i wtedy mamy do czynienia z niezwykle ciekawym okresem zagęszczenia życia intelektualnego w Polsce. Jest humanizm, jest renesans, w związku z tym obecność słowa drukowanego, obecność pamfletów, polemik, przeróżnego rodzaju mitingów polityczno-religijno-wyznaniowych, co powoduje, że w wieku XVI niezwykle zagęszcza się atmosfera intelektualna i staram się tymi drukami oddać atmosferę. Bo te druki były do tej pory bardzo dziwnie wydawane, jakby stanowiły osobne wyspy. I jakby moim celem jako edytora było pokazać, że autorzy są w dialogu między sobą. I że Piotr Skarga, kiedy mówi, mówi w kontekście pewnym do kogoś, spierając się o coś, co dla tamtych czasów jest istotne. I najlepiej to pokazać nie badawczym piórem, tylko niechże oni ze sobą rozmawiają w jednej książce. W związku z tym tak się wzięła ta idea publikacji. Tworzy pan w ten sposób niemal taką silvererum las rzeczy, zgromadzeniem myśli w jednym tomie. No zależy mi na tym, żeby autorzy ze sobą rozmawiali, żeby pokazali to, co jest zasadniczym elementem życia publicznego. Czyli publiczna, polityczna debata obywatelska. Co ostatnim tomem, przepraszam, mówię o tym z fasem, to jest moja miłość, ostatni tom tej edycji dotyczył pism politycznych do pierwszego bezkrólewia. To jest, proszę pana, coś niewiarygodnego, kiedy ta lekcja XVI wieku przerabiana przez te różne sejmiki, sejmy, ale zarazem przez te teksty, Modrzewski, Orzechowski, Skarga, to się toczy. Ona staje się faktem w obliczu publikowania przez szlachtę dokumentów z różnych zjazdów w okresie, kiedy nie ma króla i obywatele, nie magnaci, nie senat, tylko obywatele i senat, ale osobno, muszą wziąć za siebie odpowiedzialność, na siebie odpowiedzialność za wspólnotę polityczną. Początek polskiej dojrzałości, tak. Czyli nie przypada ma ojca na początek i dzieci muszą sobie. I to mnie ciekawi, bo to, co mówi Jan Sowa, jest zupełnie odwrotnością tego, co ja mówię. On mówi, że śmiercią Zygmunta Augusta nastąpiło państwo fantomowe. Ej, uważam, że wtedy zrodziła się być może królestwo fantomowe, ale zrodziła się, jakby szlachta zdawała egzamin z tego, co się do tego momentu działo. Czy sobie poradzi z udźwignięciem życia publicznego w Polsce. To niezwykłe jest. Także zrodziło się państwo wtedy, a nie w zasadzie zostało bytem urojonym. Słuchają państwo Trójkowego Chuligana Literackiego. Naszym gościem jest profesor Krzysztof Keller. Spotykamy się, bo wyszła właśnie książka Rzeczpospolita Obywatelskość i Wolność. Szkice o polskim pisarstwie politycznym XVI wieku. Kto przeszedł pełen kurs historii polskiej literatury, ten poznał z tamtego czasu niewiele tekstów, niewiele, jeżeli porównamy to z rzeczywistą skalą i wartością tej spuścizny. Mówił pan w poprzedniej części naszej audycji, że te teksty ze sobą rozmawiają. Dzisiaj ta rozmowa jest często dla nas nieczytelna, bo nie znamy ani epoki, ani źródeł i tracimy chyba jakąś część cennej pamięci. Pańska książka wprowadza nas ponownie w pewne pojęcia, które dzisiaj brzmią tajemniczo. Na przykład, czym jest model sfazoryjny przeciwstawiany modelowi wyznawczemu? To jak na egzaminie pytań, natomiast staram się sensownie wyjaśnić. Mniej więcej w okresie sporów religijnych w całej Europie pojawia się to w dyskursie naukowym, to jest bardzo często się pojawia ten model pisarstwa, model styl uprawiania refleksji, często nazywa się to stylem konfesyjnym. Konfesjonalizacja dyskursu, to jest taki bardzo czyli przejście do termin. Takiego do mówienia w kategoriach wyznaniowości, prawda? Czyli jakby Luther tak działa piśmiennictwo renesansowe, się, że tak powiem, kurczy z modelu sfazoryjnego do modelu wyznawczego, ja sobie go tak nazwałem, bo jeszcze wtedy, kiedy konstruowałem te kategorie, trochę nie byłem świadom, że ktoś tam układa ten model konfesjonalizacji. kombinacji. Chodzi mi o to, krótko mówiąc, że ten model Sazorini to jest taki model, który jest bardzo interesujący, jak się czyta na przykład Erasma z Rotterdamu w sporze z Lutrem. To jest taki niezwykle kluczowy tekst z pierwszej ćwierci XVI wieku o wolnej woli. Oni się spierają, czy jest, czy nie ma wolnej woli. I teraz kwestia jest taka, że najprościej to wyjaśnić w ten sposób. Mam nadzieję, że koledzy humaniści, badacze, jak tego słuchają, to się nie złapią za głowy, bo uproszczenie jest okrutne. Że najlepiej wyjdą zrobić herbatę. No właśnie, ale przynajmniej potem będę mógł z nimi o czym rozmawiać. Także nie muszą koniecznie w tej chwili wychodzić herbatę. Niech jeszcze sekundy poczekają. Czekają, mam nadzieję. No to już mówię. Model Sazorini to jest taki model otwarty. Eras mówi, jest wolna wola, nie ma wolnej woli, chętnie rozważy to zagadnienie i wprowadza, jak często Tomasz Zakwin robił, plus i minus, za i przeciw. Przedstawia argumenty za wolną wolą, przedstawia argumenty za brakiem wolnej woli i mówi, jak jest. Moim zadaniem nie jest sugerowanie tobie, czytelniku, jak ma być. Ja raczej wolałbym ci pokazać, to tym się różni od na pewno świętego Tomasza. Ja po prostu mówię, że są takie możliwości, a od sądu się wycofuję. Ja nie będę wyrażał rozstrzygał. Opinii. Rozstrzygał. Czytelnik rozstrzyga. To jest in utramque partem, czyli na obie strony. Dostałem wywód otwarty. To jest ten wywód sceptyczno-akademicki. On idzie oczywiście od Cycerona i jak ma taką w sobie, taką właśnie on jest naukowy. W tym sensie akademicki, że nie rozstrzygający. Natomiast wyznawczy model lutrowy jest śmieszny, bo Luter mówi, po prostu uderza pięścią w stół i zaczyna wyklinać na tego Erasma w typowy renesansowy sposób, nie mogę cytować, ale mówi, że jest kameleonem, że jest Proteuszem, że denerwuje go to, że nie umie zająć stanowiska. Niech on, cholerny świat, zdecyduje się, jest albo nie jest. Druga odsłona rozmowy, Erasm mówi, no nie wiem, czy jestem, czy nie jestem. No, to może źle podchodzi do zagadnienia. Ja rozważę to jeszcze raz. I w polskiej refleksji ten model jest bardzo ciekawy, jak się obserwuje, jak się rodzi dyskurs kontrreformacyjny w Polsce. Kiedy jest spór Orzechowskiego z Modrzewskim. Ja sobie to zobaczyłem, ten spór naocznie. Wyobraziłem go sobie, kiedy faktycznie też toczy się rozmowa o wszystkim, humanistów w pewnej ładnym miejscu. Ta debata dotyczyła tego, że oni się spierali przez długi, długi czas, a kilka dni z rzędu. Była to czas Wielkanocy zresztą, 1561 roku, w obecności biskupa Ochańskiego, już chyba arcybiskupa Ochańskiego, nie, jeszcze biskupa i w pewnym momencie się to kończy tym, że Orzechowski wychodzi z tej debaty wściekły, on się tam chyba trochę wina wypili z tego, co źródła donoszą i przestaje rozmawiać, tylko wywiesza na drzwiach kościoła chyba w niedzielę tezy do tej debaty, która ona się tam toczyła. Jakby nie będę wprowadzał szczegółów, tezy głównie religijne dotyczące właśnie wolnej woli, dotyczące papieża i tak dalej, i tak dalej. I powiedział tak, jeżeli Frycz tego nie podpisze do wieczora, to jest heretykiem. I go do sądu podam. Tu jest to coś, ten moment, kiedy po prostu sfera wolnego dyskursu humanistów przenosi się na stanowisko, opowiedz się, powiedz kim jesteś. To wyciskanie, bo Orzechowski to trenował kilka razy wcześniej na różnych takich sytuacjach, kiedy właśnie robił takie chwyty, że podsuwał dyskutantom, żeby skończyć to nieustanne gadanie o wszystkim. No to zdecyduj się, czy jesteś tu, czy tam. Dla Moczewskiego to jest bardzo ciekawe, było totalnie niezrozumiałe. To on w ogóle też uważał, że polska tradycja zawsze była raczej tradycją dysputy, jeżeli sobie przypomnimy, co się działo chociażby wiek wcześniej, co się działo, nie wiem, w czasie, kiedy w innych krajach wybijano husytów, to w Polsce, w Krakowie odbywały się z husytami wielkie dysputy. Była ta wolność. Mnie się wydaje, że to, o czym mówimy, to, co robi Orzechowski, bo on ma ogromny wpływ na szlachtę, bo on jest trybunem szlachty. W związku z tym to jest też takie ciekawe, że być może z Orzechowskim przychodzi ten jakby inny typ uprawiania refleksji i faktycznie, no to on trochę nie jest taki miły, tak? Bo to już jest w pewnym sensie też dotyczy też inny temat. Ale w ogóle mnie on pociągnął teraz w jeszcze jednym kierunku. Mianowicie temat związku protestantyzmu w Polsce z życiem politycznym. Trochę ten temat jest źle opisany, zapuszczony i my trochę nie wiemy, czemu się rodzi ta potworna furia skargi na przykład na protestantów. I ja, kiedy pisałem monografię o skardze, uświadomiłem sobie, że to się rodzi z tego właśnie względu, że kwestie wyznaniowe stają się niezwykle istotnym elementem prowadzenia polityki przez szlachtę. I że one wpływają na decyzje polityczne narodu, znaczy narodu politycznego, czyli decyzje polityczne sensu stricto. I wydaje mi się, że skarga to zobaczył. Modrzewski przepraszam, jeszcze tego nie widział. Orzechowski chyba dostrzegał konsekwencje, jakby znaczeniem reformacji jest to, że ona może zrobić krzywdę życiu publicznemu. W tym sensie, że jakby ograniczać wolność debaty publicznej, bo w pewnym momencie faktycznie zacznie być wyciągane to coś. No to jak? Jesteś z nami, czy z nimi? I to jakby w pewnym sensie stało się upostaciowieniem w tej debacie. Pan tęskni za taką utopią przedreformacyjną? Wie pan, nie wiem, no ale nie wiem, czy to jest. Pan teraz powie, jestem historyk literatury, ja tam nie będę oceniał, ja tam się wstrzymuję. Ja nie oceniam, mnie to fascynuje. Mnie fascynuje, nie wiem, czy tęsknię. Chyba nie, no bo to ta utopia to też chyba, jak się czyta naprawdę, niekończące się spory. Moi przyjaciele, teraz mam 500-lecie reformacji w Polsce, w związku z tym to jest temat do obgadania jeszcze bardziej. Natomiast kiedy czytam różne enuncjacje swoich kolegów, to ręce opadają na tych nieustannie toczonych sporów na temat przecinka, kropki, tego i tamtego. To człowiek ma trochę wrażenie, że ta dysputa już z sensu religijna, no chyba faktycznie dawała w kość wszystkim. Te zachowanie Orzechowskiego też jest takie po prostu skończmy wreszcie gadać, zdecydujmy. Natomiast ja nie wiem, czy tęsknię do tego, co można. Dzisiaj nazywa się taki model dyskusji modelem tożsamościowym, czyli te słowa, które padają, to muszą być właśnie te, których oczekuje odbiorca i z którymi odbiorca się zgodzi. Tak, bo ten odbiorca tylko słucha ich, prawda? Bo to jakby do niego jest adresowane, to jest zawężanie często też audytorium. Mówi się dla swoich, ze swojej perspektywy, żeby jakoś podkreślić przynależność, a nie znaczenie wypowiedzi. Czyli coś, co ostatecznie doprowadza polityczność, czy też państwo do ruiny. Do sytuacji, która bywa dla nas bolesna. Tak bym to określił. Tu i teraz, dzisiaj też. Także w tym XVI wieku jest niezwykle ciekawa obserwacja dla mnie, na przykład kapitalnej dyskusji, która w ogóle przemilczana gdzieś jest na temat tej najlepszej naszej zasady neminem captivabimus. My wszyscy się chwalimy republikańsko, mamy swoje prawo do tego, że każdy obywatel nie może być aresztowany bez wcześniejszego wyroku sądowego. Jesteśmy uczeni, że to jest wspaniałe, że to jest perła naszej demokracji. Ja niedawno to powtarzałem, dopóki nie zacząłem. Dalej w to wierzę, że to jest świetne. Natomiast świetnie zobaczyć to, że refleksja XVI-wieczna mierzy się z tym zagadnieniem otwartym dyskursem, pokazując aspekty negatywne tego, wydawałoby się z naszej perspektywy absolutnie cudownego rozwiązania życia prawno-politycznego w Polsce. I za to ją lubię, bo ona dzięki temu otwarta, bo każdy temat jest wolność debaty. Każdy temat, który jest potencjalnie miejscem debaty, pojawia się na wokandzie dyskusji publicznej. I ciekawym aspektem tego i życia Rzeczpospolitej jest to, że to jest po prostu takie żywe i tak bardzo chętnie gęste, że tak powiem. Trochę zazdrościmy. Jakiś czas mieszkałem w Stanach Zjednoczonych i zazdrościłem takiej gęstości publicznemu życiu anglojęzycznemu, że tam ta debata, czasopisma prasowa, radiowa, media jest nasycona takim konkretem, że jak są recenzje książek, to one nie są z obozów, tylko są dyskutowane, prawda? I to znalazłem w XVI wieku w Polsce. Że się po prostu debata jest otwarta i gęsta, że się ludzie spierają na argumenty, że tego się szuka, tych argumentów, że się tymi argumentami nie bije jak po łbie, tylko że się po prostu jakby w dialogu buduje coś niezwykle ciekawego. No potęga i ta potęga dzięki temu dialogowi przetrwała upadek po śmierci Zygmunta Augusta. Ochota do tego, żeby dyskutować i budować konsensus naprawdę w ciężkich warunkach międzynarodowych, wewnętrznych jest czymś wspaniałym. Trójkowym chuliganie literackim profesor Krzysztof Keller ze swoją najnowszą książką, w której mierzy się z tradycją polskiej myśli XVI wieku, Rzeczpospolita, obywatelskość, wolność. Postanowiłem wyciągnąć pana na rozmowę, na którą nie wiem, czy ma pan ochotę. Oprócz tego, że jest pan profesorem historii literatury i zajmuje się literaturą staropolską, pograniczem literatury i polityki, historii politycznej, jest pan poetą i to poetą, który ma swoje korzenie w Brulionie, czyli w takim środowisku, które w drugiej połowie lat 80. i przedstawiciele tego środowiska jeszcze w latach 90. narobili sporego zamieszania w Polsce, dokonali wręcz pewnego wyłomu, tworzyli pismo, w którym kotłowali się prawie wszyscy, bo z tamtych środowisk wychodzą się ludzie, którzy dzisiaj są po rozmaitych stronach barykady. Jest jakiś związek pomiędzy tym zamieszaniem, które wtedy wywoływaliście, i tym fermentem wewnętrznym, środowiskowym, a tym, że pan później odnalazł wolność w XVI wieku? To piękne. To piękne. Zawsze, od lat mnie o to pytano, ale tak zadanego pytania nigdy nie słyszałem. Wie pan co, mnie się wydaje, że użyję taką zasadę, motto do brulionu, które jest dwa motta. Jedno to jest pismo nosem, czyli że czytaj więcej niż druk, prawda, wąchaj, jakby czuj pismo nosem, wejdź głębiej, zagłęb się. A drugie to jest to powiedzenie słynne Pawła Filasa, które prawdziwe do pewnego momentu, bo tam on sformułował słynną sentencję: tylko boks zbliża ludzi. Oczywiście jakby już wyrzucić to tylko, bo nie tylko boks, wiadomo, zbliża ludzi, ale to poeta, nie, to musiał. To będzie bardzo dobrze i wydaje mi się, że tak. Że jakby absolutnie mam tego świadomość, niekiedy przebłyski świadomości, że to doświadczenie brulionu jakby mnie tak sformatowało na stałe. Nauczyło tego, żeby nie bać się wchodzić w takie przestrzenie, które są nie tyle niezbadane, bo to brzmi okropnie, tak patetycznie i tak dalej, ale takie, które iskrzą, tak, że tam coś pojawia się takiego, iskrzenie jest takie nieoczywiste. W związku z tym pomyślałem sobie, że na pana pytanie odpowiadając, że chyba jednak tak, że to bycie w tyglu, bo brulion był tyglem, takim wrzącym kotłem, który miał w sobie dużo zła i dobra, no takich, już nie chcę tam metafizyce mówić, ale nauczył nas takiej odpowiedzialności i ochoty, żeby po prostu traktować przestrzeń publiczną jako coś niezwykle istotnego, nie czegoś, co nie dotyczy nas. To jest bardzo republikańsko rzeczpospolitowe, że po prostu przestrzeń publiczna jest częścią mnie samego, a nie, ja nie jestem jakby odcięty od tej przestrzeni publicznej, że ja powinienem być częścią tego, co jest na zewnątrz, jako człowiek, który istnieje w kulturze. I to wydaje mi się, mnie zawsze zastanawiało, że jak się spotykało z różnymi środowiskami na różnych etapach życia, to tak potem tak zwani koledzy z brulionu, wszyscy patrzyliśmy po siebie, że jesteśmy jacyś dziwni, bo trochę tak jakby inaczej się zachowujemy, bo jest taki rodzaj ciekawości do tego, żeby jednak szukać tych miejsc, gdzie coś iskrzy. No nie wyobrażam sobie na przykład zapraszania, pan wie, że w Pegasie, że wszyscy profesor są profesor Krzysztof Keller, co warto powiedzieć, jednej, prowadzi co drugi Pegas z TVP jednej, Kultura. Z jednej bajki i spotykają się i tak opowiadają, no tak, no co tam jeszcze w kulturze dodają, jakieś to trochę nie tak, no jakby szukajmy w przestrzeni iskrzenia, tak? Jakby poszukajmy w tej przestrzeni jakiejś szansy na głębszą rozmowę. I to na pewno w XVI wieku jest obecne. A jest też takie zjawisko w Polsce, bo pan profesor pisze rzeczy bardzo mądre i godne polecenia wszystkim naszym słuchaczom, ale jest też taki ruch szerszy, neosarmacki, czasem się mówi. Odradza się przywiązanie do tej tradycji z XVI i z XVII wieku. Pan trochę też sam to próbuje stymulować. Przypomnę chociażby Paulus Sarmatica, czyli rodzaj takiej encyklopedii sarmackiej. Próba wejścia, wręcz czasem dosłownego wejścia w stare buty, przywdziania kontuszu. Pan widzi jakąś nadzieję w tym ruchu? On może coś nowego wnieść w tożsamość polską? Jedni mówią, że nic, absolutnie, bo jest swego rodzaju refleksem, czkawką, taką nietwórczą czkawką, bo trochę tak można na to patrzeć, jak się czyta na przykład Norwida enuncjację na temat kwaśno-kapuścianego polskiego patriotyzmu, to jest jeszcze genialne zdanie Norwida, które mam prawie, że wywieszone przed oczami, że im te koleje żelazne poprzekreślają kwaśno-kapuściany patriotyzm. Modernizacja versus ta cała starodawna mociumpanie rzeczywistość. Ja po prostu muszę szczerze panu powiedzieć, akurat jak w 90-tych latach, to faktycznie bardzo uważałem, że pisząc te teksty do Frondy, czy takie głośne jakieś tam awanturnicze enuncjacje, miałem taką świadomość, że uczestniczę w takim sporze o tożsamość, tak, że wracam specjalnie do tych dawnych czasów i wiem, że ja je umieszczam w tej debacie, która w 90-tych latach była bardzo podobna, chyba nie było jeszcze Jana Sowy i tej szkoły, nie? Ale była, jest, panie Janie, przepraszam, ale to reklama jest, panie Janie Sowa reklamuje. W związku z tym, jakie inne była debata, ale też taka debata o tożsamości po komunie, prawda, upadku komunizmu i wtedy faktycznie debata o tożsamości miała takie dwa środowiska, jedno to środowisko wokół Gazety Wyborczej, drugie takich tych partyzantów różnych, którzy gdzieś tam tworzyli jakieś struktury, jak Fronda, czy tam inne miejsca. I wtedy tam faktycznie, ja miałem takie wrażenie, że jak wracam do tego XVII wieku, do Paska, do Potockiego, to ja po prostu buduję alternatywny model tej tożsamości i namawiam moich czytelników. Fronda, słynna Fronda, Kwartalnik w latach 90. ogłosił nawet konkurs poetycki imienia księdza Baki. Zrodził się cały ruch poetycki, którego pan był niezwykle ważnym przedstawicielem, powrotu do technik poetyckich stosowanych dawniej, odrodzenie się klasycyzmu czy poezji klasycyzującej. To było bardzo szerokie zjawisko. Tak, to był pewny ciekawy spór o tożsamość. Natomiast kończąc na ten wątek, dzisiaj mam wrażenie, że ja bardziej kocham, to ja tych gości bardzo lubię. Nie jestem w stanie, proszę mi wierzyć, nie jestem w stanie nie lubić Wacława Potockiego. W związku z tym jest to bardzo porządny facet, który mieszkał na wsi w Woli Łużańskiej koło Gorlic czy Biecza przez całe swoje życie, stracił całą rodzinę, pogodził się z losem, w sensie poumierali mu, wszystkich poprzeżywał, staruszek gdzieś tam przy synowej chyba dożywał swojego życia i pisał przez całe życie ogromne ilości, no potworne, taki typowy grafoman albo wielki pisarz, moim zdaniem największy poeta literatury polskiej, natomiast napisał, gdzieś tam mówili, ćwierć miliona wierszy, to jest po prostu całą bibliotekę. Kraszewski. I kwestia jest taka, że po prostu ja tych ludzi bardzo lubię. W związku z tym, a mam wrażenie, że ich nie znamy. Ja uwielbiam Paska, chociaż się go boję i mnie denerwuje, bo uważam, że jest prymitywem. Chwilami. Lubię Wespazjana Kochowskiego i lubię ten smak, który mi się odsłania nie z Bigosu, tylko z, jakby z przestrzeni materialnej Rzeczpospolitej Szlacheckiej, czyli tej przestrzeni dworkowo, parkowo, wiejsko-kościółkowej i tak dalej. I w związku z tym to jest amor, czy też eros. Jakby kochając tą kulturę, próbuję ją zrekonstruować jak umiem. I bez tendencji do właśnie tworzenia jakiejś ideologii, dzisiaj trzeba tam wracać i tak dalej. Tylko po prostu dajcie mi radość przywracania rzeczywistości tekstom Potockiego na przykład, a proszę mi wierzyć, że są to teksty niezwykle trudne na przykład. W związku z tym podjąłem się w tym palusie rzeczy, której nigdy w życiu bym się nie podjął. Po prostu stanąłem w zawody poetyckie z Potockim i zacząłem te jego wiersze przekładać na współczesną polszczyznę. Czego się bałem, bo to straszne zadanie. Natomiast od tej pory ani raz mi się Potocki nie przyśnił, w związku z tym chyba się na mnie nie obraził. Natomiast faktem jest, że on zaistniał w dzisiejszej przestrzeni czytelniczej, bo to naprawdę ciekawi, bardzo barwni ludzie byli. I tym się w palu się zajmuje. A kto pana wkurza z tamtego czasu? Wie pan, co chwilami to mnie denerwuje strasznie Piotr Skarga. I tutaj jakby, a jeszcze bardziej Jarosław Marek Rymkiewicz, który do tego Skargi się tak lubi dostać, że Polacy tam na przepych wolności chorują. Faktem jest, że pewne teksty pisane w XVII wieku mogą człowieka irytować. Na przykład jest taki tekst chodzący po rękopisach. Pan to wielki, co na stronie dosyć ma na swym zagonie. Gdzie kończy takie wyliczenie, takie butne wyliczenie gościa, którego nic nie obchodzi kompletnie, poza tym, że ma pełną gębę chleba, ma stajni sekiel farbowany, czyli konia ma pomalowanego, taka była moda wtedy, turek ugłaskany, czyli tureckiego konia, kopie, szyszak, i to wszystko ma, po prostu lamus jest wszelkiego pełen rysztunku, coś tam, coś się zapomniałem, proszę wybaczyć, a kończy się to i to przydam, żem króla widał, gdzieś zobaczył króla i to jest cała radość jego obywatelska. To mnie denerwuje. A wy panowie kończy to, siedźcie w Krakowie. W związku z tym to jest o tyle śmieszne, że ten tekst jest tak potwornie, buńczucznie taki odcinający się od rzeczywistości zewnętrznej, że może rzeka przerazić. A wy panowie siedźcie w Krakowie. Naszym gościem był profesor Krzysztof Keller z Krakowa, autor książki, którą bardzo polecamy, Rzeczpospolita, obywatelskość, wolność. Dowód ogromnej radości czerpanej z czytania naszych przodków. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pozostaje mi zachęcić państwa do podróży równoległej razem z Krzysztofem Kellerem do XVI wieku i z Jackiem Denelem do lat 60. i 70. Mateusz Matyszkowicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla ośmiolatka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie, drodzy państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie nowy iPad Apple z wyświetlaczem Retina, wydajnym procesorem A9 i aparatem 8 megapikseli już za 1799 zł. Saturn. Technologia tak ma.